öyle bıraktın. Çekip kapıyı gittin ay ay ay. Ardına bile bakmadın. Gül yüzlü melek yarim, beni böyle bıraksın. Çekip kapıyı gittin ay ay ay. Ardına bile bakmadın. Kahretsin ben nasıl bir adamım, bir anlık öfkeme aldandım. Şimdi gel gör ne hallerdeyim, bırakın ateşlerde yanayım. Kahretsin ben nasıl bir adamım, bir anlık öfkeme aldandım. Şimdi gel gör ne hallerdeyim, kor ateşlerde yanarım, bırakın ateşlerde yanayım. Bırakın ateşlerde yanayım.